Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, środa, 23 sierpnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. W pierwszej połowie września wypłacona będzie 14. emerytura. Rząd przyjął rozporządzenie. Biorąc pod uwagę prowadzony przez wiele wcześniejszych rządów program prywatyzacji, to ważne pytanie. Tak o jednym z pytań referendalnych mówi rzecznik PiS. O wyjątkową ostrożność podczas żniw i innych prac na polach apeluje Straż Pożarna. Wypłata 14. emerytury nastąpi w pierwszej połowie września, a jej wysokość wyniesie 2200 zł netto. Rząd przyjął rozporządzenia w tej sprawie. Możliwość podwyższenia wysokości 14 powyżej kwoty minimalnej emerytury umożliwiają przepisy uchwalonej w tym roku ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Pełnej wysokości 14. emeryturę otrzymają osoby, których comiesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty 14 będzie pomniejszona, a wypłata nastąpi zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które uprawnienia emerytalne nabyły najpóźniej w ostatnim dniu września tego roku. 14 będzie wypłacana automatycznie również w kolejnych latach. Na mocy ustawy jej domyślna wysokość to kwota najniższej emerytury, ale obowiązujące przepisy dają uprawnienia rządowi do jej podwyższenia, biorąc pod uwagę stan finansów publicznych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Aby otrzymać 14. emeryturę, nie trzeba składać żadnego wniosku. Donald Tusk w związku z organizacją wizyty w Katyniu w 2010 roku robił wszystko, aby nie zaszkodzić Tomaszowi Arabskiemu, tak mówił jeden z twórców programu Reset. W Telewizji Polskiej wyemitowano pierwszy odcinek drugiej serii tego cyklu, którego autorem jest także Sławomir Cęckiewicz. Podczas debaty w TVP Info Michał Rachoń z TVP podkreślał, że strony procesu znały dokumenty. W zestawieniu z dokumentami, które to widać również po pytaniach, jakie zadają pełnomocnicy rodzin, to widać również po pytaniach, jakie zadaje sędzia w tym procesie, że świadomość tego, co jest w dokumentach, była i po stronie sądu, i po stronie pełnomocników rodzin. I niestety widać również, że świadomość tego, co jest w dokumentach, była po stronie Donalda Tuska, który w mojej ocenie robił tam absolutnie wszystko, żeby w żaden sposób nie zaszkodzić Tomaszowi Arabskiemu. W 2014 roku grupa osób najbliższych kilkunastu ofiarom katastrofy Tu-154M w Smoleńsku skierowała przeciwko Tomaszowi Arabskiemu akt oskarżenia o domniemane niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu z 10 kwietnia 2010 roku. W czerwcu 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w pierwszej instancji uznał go winnym. Pierwsze pytanie referendalne dotyczące wyprzedaży państwowego majątku jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę prowadzony przez wiele wcześniejszych rządów program powszechnej prywatyzacji, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił Rafał Bochenek na konferencji prasowej przed siedzibą banku Pekao S.A. w Warszawie, stabilny system bankowy to bezpieczeństwo polskiej gotówki. To jest pytanie zasadne, z uwagi na to, iż dzisiaj wiele partii to potomkowie de facto tych ugrupowań politycznych, które wówczas prowadziły tę grabierczą politykę wyprzedaży majątku państwowego. Zresztą to nie jest tak do końca, że tylko w latach 90. prowadzono taką politykę. Również w czasach rządu Platformy Obywatelskiej zostało wyprzedanych prawie 1000 spółek i firm państwowych za kwotę prawie 60 miliardów złotych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy prowadzi zgoła odmienną politykę. W latach 1999-2017 Pekao S.A. był kontrolowany przez UniCredit. W 2017 roku zakończył się proces nabycia akcji banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju. Straż Pożarna apeluje o wyjątkową ostrożność podczas żniw i innych prac na polach. Pogoda dopisuje, jest sucho i niemal codziennie dochodzi do pożarów użytków rolnych. Najczęstszą przyczyną pożarów są zaniedbania ze strony rolników. W ostatnich tygodniach właściwie nie ma dnia bez pożarów na polach i w gospodarstwach rolnych. Do zaproszenia ognia dochodzi poprzez awarie sprzętu rolniczego. Straty najczęściej są poważne, zaznacza rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Grzegorz Różański. Jeżeli dochodzi do pożaru czy rżyska, czy zboże na pniut, to błyskawicznie się taki pożar rozprzestrzenia. Wiadomo, jest sucho. Jest materiał łatwopalny, poprzez ogrzanie się tego powietrza od ognia następują zawirowania i to po prostu momentalnie idzie. W ostatnich dniach między innymi w pożarze został zniszczony kombajn w okolicach Braniewa. Strażacy przypominają też, by w pobliżu łatwopalnych materiałów nie używać otwartego ognia. Musimy mieć świadomość, że papieros i maszyna na polu to nie jest dobre połączenie. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i 18 na południu. Poza tym są ostrzeżenia przed burzami z gradem, głównie na południu Polski. Przelotne opady deszczu możliwe również w innych regionach. W ciągu dnia na północy oraz na krańcach południowych okresami zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe natomiast burze. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Pomorzu przez do 28 miejscami w południowej połowie kraju, ale nad morzem trochę chłodniej od 20 do 23 stopni. So Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a po drugiej stronie pan Marek Stelar, drodzy państwo, tegoroczny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nagroda Wielkiego Kalibru za powieść kryminalną Krzywda, ale zaczniemy od tej powieści, która poprzedza poniekąd Krzywdę, czyli od Skruchy, bo to wszystko w Nowym Warpnie się dzieje, a miejsce generuje różne rzeczy. Tak to jest z powieściami kryminalnymi, bez dobrego miejsca i dobrego tła nie ma całej reszty. Zacznijmy od tej Skruchy i zacznijmy od historii tej powieści, napisania tej powieści. Panie Marku, z kim trzeba się zaprzyjaźnić, żeby napisać dobrą powieść, taką na przykład jak Skrucha? Chyba z kilkoma osobami, najlepiej takimi, które mocno są osadzone w tym miejscu, które mamy zamiar opisać. No ja tak zrobiłem, znaczy nie w każdym przypadku była to przyjaźń może, ale dobre poznanie się z tymi osobami na pewno sprzyja tej historii. I w tym wypadku, jakie to były osoby? To był dzielnicowy przede wszystkim, to był miejscowy regionalista, który naprawdę mnóstwo pomógł, bardzo mi pomógł w tworzeniu tych historii. I kilka innych osób, mieszkańców Nowego Warpna, przede wszystkim związanych na początku z tą pierwszą historią, czyli ze Skruchą. Później w miarę jak brnąłem, to może złe słowo jest, jak zagłębiałem się w to Nowe Warpno, to coraz więcej osób pojawiało się w moim otoczeniu, które mi pomagały. I to jest bezcenne, bo myślę, że dzięki nim również, a może i przede wszystkim, oddałem ducha tego miejsca. To będziemy rozwijać to, panie Marku, w takim razie, bo myślę, że pod względem i takim czytelniczym dla tego, kto będzie przemierzał, a bądź już przemierzał być może, te miejsca, te aspekty ludzkich przemyśleń, tych niedobrych czynów, tych nieporadnych czynów, które gdzieś zaprowadziły w różne regiony rzeczywistości. No to jest ciekawe, gdzie ten pisarz, którego głowie poniekąd jednak powstaje ta historia, nawet jak oparta w znacznym stopniu na tym, co się wydarzyło, jak przemyśliwa, jak rozmawia, jak dokopać się do tych skarbów rzeczywistości, które nam ona gdzieś tam ukrywa, żeby napisać dobrą powieść. Jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy są w takiej małej miejscowości na przykład, gdzie przecież no, to są trudne rzeczy, trudne sprawy, nieprzyjemne, jednakowiane pewnego rodzaju tabu. Tak, zgadza się. Znaczy na pewno trzeba rozmawiać uczciwie i z taktem, z empatią jakąś na pewno, bo trzeba zrozumieć, że ci ludzie, oparłem tą historię na tragiczne wydarzenia sprzed kilkunastu lat i ludzie, z którymi rozmawiałem, w nich uczestniczyli. I to się dziwi do dziś i to było widać w rozmowie. Więc na pewno musiałem uważać na pewno na słowa, na sformułowanie. Z jednej strony chciałem jak najgłębiej dokopać się do tych emocji, które im towarzyszyły. Z drugiej strony miałem świadomość, że te emocje jeszcze nie zgasły w nich. Nie chciałem oczywiście ich urazić. Nie miałem intencji absolutnie nikogo skrzywdzić. Ja to podkreślałem nawet chyba w posłowie. Czyli oni bali się, że zostaną skrzywdzeni. W jaki sposób? Na czym miałaby polegać ta... Znaczy mieli taką obawę, że ktoś, kto z nimi rozmawia, może chcieć albo w jakiś sposób doprowadzić do skrzywdzenia ich, czyli czego się spodziewali? To zawsze jest tak, że kiedy opowiadamy komuś naszą historię i wiemy, że ten ktoś będzie ją opowiadał dalej, czy to w formie reportażu, czy w formie jakiejś fikcji, on to trochę przeinaczy, to znaczy opowie tą historię po swojemu, ze swojego punktu widzenia, przez swój pryzmat i być może sprawi to, że pewne rzeczy zostaną przeinaczone. Czyli potraktuje nas przedmiotowo. Takie obawy pewnie były i ja to rozumiem. Dlatego od razu uświadamiałem, że to będzie historia fikcyjna oparta o prawdę, o prawdziwe zdarzenia. Stworzyłem postacie fikcyjne. W posłowiu wyjaśniłem, oczywiście uzyskałem zgodę tych osób na wykorzystanie tej historii. Wyjaśniłem w posłowiu, co jest prawdą, co jest fikcją. Wyjaśniłem swoje obawy co do właśnie takiej sytuacji, która mogłaby mieć miejsce, czyli skrzywdzenia tych osób w pewien sposób. Nie jestem reportażystą, ja jestem opowiadaczem historii, więc jakby nie mam doświadczenia w oddawaniu, nie wierzę też w obiektywizm do końca taki pełny, bo zawsze będziemy patrzeć na każdą historię przez swój pryzmat, swoich doświadczeń, swojego życia i nie oddamy w 100% tych emocji, tej prawdy, bo tej prawdy też nie dostaniemy w 100%. I to jest taki miks trochę właśnie prawdy, fikcji, ze świadomością, świadomością, że mnóstwo z tych emocji, które opisałem w tej książce, towarzyszyły tym ludziom naprawdę i one wciąż brzmią. I to mnie trochę zawsze męczyło, więc tak sobie myślę czasem, że nie mógłbym być chyba reportażystą. Wolę jednak opowiadać rzeczy fikcyjne, opowiadać swoje historie, chociaż często opieram się właśnie o jakieś prawdziwe zdarzenia. Przeżywam to razem z tymi ludźmi, tego jestem pewny. To duży ciężar wziąć na barki te przeżycia, te prawdziwe przeżycia w rozmowie, które wybrzmiewają, te emocje poukrywane, te erupcje różnych stanów przecież, które się pojawiają nagle. Właściwie nie można nic z tym zrobić przecież, można tylko być obok. Nie ma takich słów, nie ma i też trudno się ustosunkować do pewnych rzeczy. Nie jest się tym, kto mógłby pomóc tak naprawdę człowiekowi, poza tym, że się jest obok i się akceptuje takim, jakim jest i co przeżywa. Czyli ten moment, tak jak pan to określił, dokopywania się do tych emocji, tych rozmówców, też był potrzebny pisarsko, żeby właśnie te emocje zaobserwować, wziąć je trochę na siebie też, ale móc je przekazać w książce swoim postaciom, innym, czyli potem nam. Zgadza się. Zgadza się i to jest przyjemna robota, o tyle przyjemna, że pozwala poznawać ludzi. Nieprzyjemna jest w tym aspekcie, że faktycznie bierzemy te emocje na siebie. Mój sposób na pisanie historii kryminalnych jest taki właśnie emocjonalny. Ja nie przepadam za epatowaniem, zbrodnią, przemocą, jakimiś opisami brutalnych scen. Ja wolę posługiwać się emocjami. To jest moja domena. Staram się wejść w skórę tych ludzi na tyle, na ile się da. To jest mój sposób na tworzenie tych historii i ja mam wrażenie, że dzięki temu łapię jakiś kontakt z czytelnikami na nieco wyższym poziomie. Tutaj nie chciałbym się chwalić, oczywiście nie o to chodzi, tylko że wydaje mi się, że właśnie takie emocjonalne podejście do historii powoduje, że bardziej dotykamy tej istoty człowieczeństwa, która z nas wszystkich jest, a nie tylko łechtamy jakieś takie płytkie rzeczy właśnie poprzez te krwawe opisy. Czyli taka powieść kryminalna, psychologiczna poniekąd. Poniekąd, tak, oczywiście nie jestem psychologiem, mam tego nieznośną świadomość. To jest tak zwana psychologia w kapciach, jak mój kolega się wyraził. No niemniej jednak jako człowiek i mam nadzieję, że dość empatyczny, no staram się jakby tą psychologię zgłębić. Psychologia w kapciach, to pięknie brzmi, to chyba też świetny tytuł na jakąś książkę. Poradnik na przykład życia codziennego. Bo przecież w tych kapciach człowiek zaczyna być sobą i zaczyna odreagowywać różne rzeczy. To może właśnie jest najlepszy moment na towarzyszenie komuś właśnie w ten sposób bliski emocjom i uczuciom i tak dalej, i tak dalej. Czyli każda z tych postaci jest gdzieś unurzana w tych prawdziwych przeżyciach pana rozmówców. No to jest część, no ale z drugiej strony jest przecież ten konstrukt. Jest ten cel, powstaje w głowie plan jednak powieści fikcyjnej, która też rządzi się swoimi prawami i domaga się tego, żeby na przykład zrezygnować z jakiegoś aspektu emocji, którą się zaobserwowało, albo dozować, albo przyciąć. Jak wygląda ten proces później szycia tych emocjonalnych ubrań swoim postaciom? To prawda. Najpierw jest plan oczywiście, jest jakiś tam konspekt, na którym opieram całą historię. Zawsze piszę najpierw początek i koniec, paradoksalnie. Bo to ciekawe. Powiem tak, są autorzy, którzy piszą, zaczynają pisać i nie wiedzą, jak się skończy. Na przykład traktując to jako chmurę mgły, z której wystaje nitka, którą oni chwytają i idą za nią, nie wiedząc, co stanie się dalej. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w przypadku powieści kryminalnej, no, która rządzi się oczywiście swoimi prawami, przede wszystkim logiką. Tworząc bohaterów, mam jakiś plan na nich oczywiście. W przypadku właśnie tych nowowrapieńskich opowieści tak się złożyło, że główny bohater, czyli aspirant Przeworski, miał być z założenia płaski i papierowy. Emocjami, tym całym takim mięsem tak zwanym, miałem obłożyć wszystkich innych bohaterów, ale ten główny śledczy, który tak naprawdę nie był śledczy, bo był tylko dzielnicowym i potrzebowałem kogoś, kto tą historię opowie, miał być właśnie płaski, papierowy, żeby nie, był w tle, żeby po prostu... To się chyba nie udało. No podobno nie do końca. Mam taki odbiór, że przez wiele osób, że faktycznie ten bohater w jakiś sposób się udał. No niemniej jednak nie miał być najważniejszy. Najważniejsze właśnie miały być emocje i mieli być ci ludzie, którzy przez tą historię się przewijali, obdarzeni właśnie tymi emocjami, tą przeszłością. I taki był plan. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś wychodzi kompletnie inaczej niż zaplanowane, to znaczy, że nie przemyślało się tego do końca. No mam jednak nadzieję, że te historie są przemyślane i że to tylko w przypadku Przeworskiego po prostu plan wyszedł nawet trochę lepiej niż miał. zakładałem. To, co to już był za plan, żeby postać ten, który nas przeprowadza przez meandr rzeczywistości ciemnej, był papierowy i płaski. No właśnie, właśnie taki, w takim otoczeniu. Takim, to nie mogło właśnie wyjść. Otoczenie też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę to jest historia nie tylko o tych ludziach, ale o miejscu przede wszystkim, które jest niezwykłe. To jest nieprawdopodobnie cudowne miejsce, w którym zakochałem się kilka lat temu. Już wtedy wiedziałem, że napiszę kiedyś powieść kryminalną, która będzie się tam rozgrywać. To jest miejsce na końcu świata, dosłownie. Żeby tam pojechać i wrócić, znaczy pojechać i wyjechać, to trzeba wrócić, bo nie da się inaczej stamtąd wrócić, niż tylko tą drogą, którą się tam dojechało. Otoczone ze trzech stron wodą. Jeziorem, zalewem, wodami Zalewu Szczecińskiego. Po drugiej stronie wody są już Niemcy. I to wszystko rodziło określone konsekwencje na przestrzeni tych wszystkich lat, kilkudziesięciu lat, podczas których Nowe Warto należy do Polski. Coś nieprawdopodobnego, to wszystko przewija się w moich historiach. Granica, czyli strefa wolnocłowa na stateczku, który tam pływał. Przemyt ludzi, samochodów, narkotyków, papierosów, wszystkiego tak naprawdę. Ta izolacja tak naprawdę powoduje, że to nie jest takie kolejne małe miasteczko, jakich jest tak naprawdę pełno w Polsce, ze wszystkimi tego konsekwencjami i, nie wiem, alkoholizm, patologie jakieś, które są też w dużych miastach, no nie ukrywajmy. Natomiast tutaj ze względu na okoliczności przyrody i to dosłownie okoliczności przyrody, to miejsce staje się wyjątkowe. Również przez te kilka tragedii, które się tam wydarzyło, to wszystko mnie w jakiś sposób dotknęło i negatywnie, i pozytywnie, i tak naprawdę eksplodowało potem właśnie tymi historiami. Trójce pod Księżycem Marek Stelar. Przypominam, tegoroczny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru za powieść kryminalną Krzywda. Jeszcze cały czas jesteśmy przy Skrusze, bo to też jest ta pierwsza powieść, która nas zabrała do Nowego Warpna. Miejsce, które istnieje, miejsce, które nasz gość odkrył i którego zaczarowało i zaczarowało poniekąd nas, no bo też przenosimy się przecież tam i poznajemy tę historię. Domyślam się, że też poza samymi rozmowami z mieszkańcami też zrobił pan potężny research związany z tymi historiami kryminalnymi, z historią tego miejsca. Potężnego na szczęście nie musiałem. Jest na miejscu osoba, która wie o nim tak naprawdę chyba wszystko. Mówię o Zenku Owczarku, który był tam komendantem posterunku policji, zanim przeszedł na emeryturę, który też zakochał się w tym miejscu i został tam. I jest bazą taką moją, jest skarbnicą wiedzy o Nowym Warpnie i okolicach i tak naprawdę moim natchnieniem też. Zalążkiem tej historii w Skrusze było kilka rzeczy, które miałem w głowie. Tragedia sprzed 20 lat, kiedy na zalewie utonęło 5 wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ukradli łódź, wyprawili się nią na zalew podczas sztormu i utonęli. Poza tym to wszystko, co działo się w tamtym czasie, przemyt związany z bliskością granicy, czyli przemyt ludzi, również Rumunów głównie i ludzi z Azji, co też rodziło swoje konsekwencje dla miasteczka. I ten dysonans między dziś a wtedy, kiedy to miasteczko kwitło, ponieważ tam przyjeżdżało mnóstwo ludzi, przyjeżdżało mnóstwo Niemców, tam były zakłady fryzjerskie, sklepiki. Dzisiaj tam nie ma nic. I tak naprawdę to wszystko było zaczynem tej historii, którą opisałem w Skrusze. No i Zenek, który mi podpowiadał pewne rzeczy, o którego mogłem o wszystko zapytać tak naprawdę, no i on to wszystko wiedział. Wszystko wiedział, wszystko opowiadał. To są takie postaci trochę jak z dawnych powieści, tacy, to byli tacy starcy, którzy znali historię danego miejsca i wręcz byli owiani taką magiczną aurą, to trochę tak z pana opowieści wynika. Tak, no Zenek nie jest starcem, absolutnie, natomiast jest silnie związany na pewno z tą ziemią, swoim życiem, ze swoimi zainteresowaniami, zdrowym podejściem, jeśli chodzi o takie historyczne podejście również. Dlatego uwielbiam z nim rozmawiać, bo po prostu wiem, że to jest gość, który mi opowie wszystko rzetelnie tak naprawdę. Kiedy stworzył pan Skruchę, koniecznym okazało się stworzyć kolejną część w tym miejscu. Czy to już się pojawiła ta myśl na etapie pisania Skruchy, że powstanie Krzywda, czy później? Tak. Znaczy ja generalnie lubię trylogię, uważam to za optymalną formę podania historii z jednym bohaterem, bo potem wszystko się jakoś rozmywa, rozwadnia i wolę stworzyć nowego niż ciągnąć ponad potrzebę. Natomiast w Nowym Warpnie oczywiście tak od początku założenie było takie, że to będzie trylogia. I Skrucha, pomysł na Krzywdę, przepraszam, powstał już pod koniec pisania Skruchy, kiedy Zenek pokazał mi zdjęcie zrobione w 1946 roku przed posterunkiem Milicji Obywatelskiej, na którym jest kilku milicjantów, kilku bezpieczniaków, jeszcze jedna osoba, której wtedy nie uwzględniłem w Krzywdzie, w historii Krzywdzie, a uwzględniłem teraz w Milczeniu, która jest trzecią częścią trylogii nowowarpińskiej. I tak powstała historia właśnie, która zawarta jest w Krzywdzie, również to fascynujące z jednej strony, ale równocześnie bardzo takie dojmujące to, że po wojnie niektórym Niemcom nie pozwolono wyjechać z Nowego Warpna do niemieckiej strefy okupacyjnej, tylko kazano im zostać i uczyć Polaków żyć w tym miejscu, czyli to byli szkutnicy, to byli fachowcy, którzy znali doskonale miejscową infrastrukturę. No i ci ludzie, którzy byli Niemcami, którzy byli obcymi, zostali wśród nowej ludności, wrogiej tak naprawdę, i musieli tam żyć. No i żyli tam przez dziesięciolecia. I nigdy nie zostali swoimi. Oni zawsze byli obcymi i to też była taka iskra, która zapaliła tą historię. Opisze pan to zdjęcie? Czarno-białe zdjęcie przed budynkiem, na którym wisi tabliczka, jest orzeł, godło państwowe i tabliczka komisariat czy posterunek Milicji Obywatelskiej w Warpnie Nowym, bo tak wtedy nazwano Nowe Warpno. I kilku chłopaków, dosłownie chłopaków, może dwóch jest trochę starszych, w mundurach milicyjnych, siedzą w dwóch rzędach, obejmują się, uśmiechnięci są, jeden patrzy gdzieś poza kadr, zapewne stał ktoś koło fotografa, uśmiechają się. Wybuch jest po cywilnemu, to są bezpieczniacy, pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i jest wśród nich jeden człowieczek, o którym wiemy tylko tyle, że był Żydem i zniknął w 1947 roku z Nowego Warpna. Prowadził tam knajpę. Zdjęcie, które zrobiło na mnie wstrząsające wrażenie, bo tak naprawdę w tym jednym kadrze uchwycono mnóstwo rzeczy. Tak? Tych młodych chłopaków z doświadczeniami wojennymi, którzy dotarli, zostali osadzeni siłą praktycznie w tym Nowym Warpnie. Służyli systemowi, o którym jeszcze nie wiedzieli, że jest okrutny. Chcieli żyć w nowej, nie wiem, w nowej rzeczywistości. Jedna twarz jest okrutna, widać, że wiem, że nie można odczytywać oczywiście natury człowieka z twarzy, ale to czasem to jest silniejsze od człowieka i czasem to widać. I w tym ubowcu widać, że on jest złym człowiekiem, takie jest przynajmniej moje zdanie. Ten biedny Żyd między nimi, taki trochę stłamszony, niejasne te emocje są, które towarzyszą jemu, bo najprawdopodobniej musiał żyć dobrze z ubecją i z milicją. Natomiast podejrzenia Zenka są takie, że on był członkiem Brichy, czyli organizacji żydowskiej, która pomagała przerzucać Żydów do Palestyny, do mandatu brytyjskiego. Więc to tak naprawdę jest kawał historii na jednym małym zdjęciu. A te pozostałe postaci, udało się poznać, kim byli, imiona, nazwiska, trochę przybliżyć tak, się tak naprawdę do tylko tych jedno, ludzi. Tylko absolutnie. I właśnie to tak paradoksalnie, ja nie bardzo nie dążyłem do tego. Mhm. Mamy wiadomość o jednej z tych osób, był to ojciec kogoś znanego z Nowego Warpna. Natomiast, tak jak wspomniałem, Żyd zniknął. Żyd, tak mówię, ponieważ nie wiadomo, nikt nie pamięta, jak się nazywał ten człowiek. Zniknął w 1947 roku i tyle wiadomo. Natomiast właśnie chodziło o to, że ja na podstawie tego zdjęcia chciałem osnuć swoją własną historię. Aha, czyli zdjęcie zapaliło coś tak, i trzeba było to tak zostawić. Dokładnie tak. Nie psuć. Znaczy, kto wie, może historia byłaby jeszcze lepsza, gdybym dotarł do tego, kim byli ci ludzie i jak się potoczyły ich losy. Niemniej jednak to właśnie była ta iskra. Ach, te iskry potrzebne pisarzom w różnych miejscach, w różnych sytuacjach pojawiają się. I wtedy jak to wygląda? Widzi pan to zdjęcie? Jest ta iskra, ta emocja, ten impuls, ta pamięć, te wrażenia tych postaci, tych przeciwników, tych niuansów, tych tajemnic. Już gdzieś ta atmosfera zaczyna pojawiać się w głowie. Jak pan zapisuje to? Czy też czeka, aż coś z tego dalej rozwinie się? To się konkretyzuje po jakimś czasie. Ja nie przestaję o tym myśleć tak naprawdę. To gdzieś wciąż jest z tyłu mojej głowy i wykonując różne prozaiczne czynności życiowe, to ten proces wciąż się tam toczy gdzieś. I tak naprawdę potem okazuje się, że mam gotową historię. To jest oczywiście szkic. Szkic, który sobie rozpisuję. To nie są skomplikowane historie, jeśli chodzi o fabułę. Tak naprawdę one są mocno skomplikowane, jeśli chodzi o emocje. Natomiast fabularnie nie są trudne, więc czasem nawet nie piszę konspektu, ponieważ radzę sobie w głowie. No i cóż, no i piszę, zaczynam pisać. Tak jak wspomniałem, piszę początek i piszę koniec, a potem wszystko to, co dzieje się pomiędzy. I tak naprawdę, sposób mój na napisanie jest po prostu pisaniem. Ja to zauważyłem, że troszkę tak filmowo piszę, bo to mi też kilka osób zwróciło uwagę, bo ja opisuję to, co widzę obok. To się dzieje obok mnie, ja tylko wyłapuję najważniejsze rzeczy, najistotniejsze dialogi zapisuję, oczywiście ich rozmowy, opis, jeśli pojawia się nowa postać, szkicowo bardzo ją opisuję, pozostawiając duże pole wyobraźni czytelnikowi tak naprawdę, bo wiem, że ono czyta to po swojemu i że zbyt dosłowne opisywanie rzeczywistości nie ma sensu i to może nawet zaszkodzić historii. Niech czytelnik sobie, bazując na tym, co ma, takim krótkim opisie, wyobrazi sobie to po swojemu. Zdjęcie załogi posterunku MO pojawia się w tej książce na miejscu zbrodni. Powiedzmy to tak, żeby zbyt dużo nie zdradzić faktycznie. No, w Nowym Warpnie zostaje zamordowana nauczycielka, bardzo emerytowana nauczycielka języka polskiego z pochodzenia Niemka, córka człowieka, którego zmuszono do zostania w Nowym Warpnie. Bardzo nielubiana osoba, której tak naprawdę jaki nikt mamy nie znał. Tak, możemy chyba powiedzieć, W czasy współczesne, czyli wtedy 2018 rok. Niedawno. Chciałem, żeby to było przed pandemią, żeby to wszystko działo się przed pandemią. Więc całkiem niedawno. Poza tym te parę lat ma znaczenie, bo tak naprawdę ja wciąż nawiązuję do czasów wojennych, a niesłychanie trudno dzisiaj już, osadzając akcję współcześnie w dzisiejszych czasach, powiązać jakby z czasami wojennymi poprzez ludzi na przykład, tak? Bo zbyt dużo czasu minęło. No te kilka lat dało mi kilka lat z zapasu, tak, że mogłem powiązać jakby z latami wojennymi czy tuż powojennymi, bo i tam sięga ta moja historia, krzywda. I cóż, niby wszystko jest jasne, bo ofiara w ostatniej chwili zdążyła napisać własną krwią na podłodze nazwisko sprawcy, ale okazuje się, że tak naprawdę nic nie wygląda tak, jak wygląda. No i to zdjęcie właśnie, tajemnicze zdjęcie załogi posterunku MO, które zostaje znalezione w mieszkaniu ofiary, w którym ktoś wydziobał jedną twarz jakimś ostrym narzędziem. No i może tyle, żeby nie zdradzać za tyle, dużo. Tyle, to wszystko wcale nie jest takie oczywiste, bo zakładając, że nie wiemy, co w środku, to mamy, to skąd my wiemy, że ona napisała i że to ona. No, odciski palców, no dobrze, to można krew, to już można sprawdzić, tak to będzie musiał sprawdzić, ale skąd wiadomo, że to nazwisko jest nazwiskiem ofiary, mordercy. No takie jest założenie śledcze oczywiście, bo jakieś, tak, jakieś no, założenia trzeba poczynić. No i cóż, no i historia toczy się dalej. Jak co dzień rano. A więc, drodzy Państwo, spróbujemy dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby napisać książkę, kiedy się już wymyśliło początek i koniec, i nie zmienić tego końca w trakcie pisania środka. Naszym gościem cały czas pan Marek Stelar. Bazujemy przede wszystkim na najnowszych powieściach naszego gościa. Krzywda, nagroda wielkiego kalibru, ale za nią przecież skrucha. A przed nami milczenie, bo to jeszcze kiedy będzie premiera, wiemy już? 25 września. To za chwilę. Cóż to za historia. No dobrze, panie Marku, w takim razie, jak wygląda ten koniec? No bo kiedy myślimy o powieści kryminalnej, koniec, czyli wiemy, kto zabił, a być może wiemy dlaczego. Czy to są te końce, czy tak naprawdę w definicji pana zakończenie to coś innego? Nie, to są te końce. To znaczy tak, no trzeba mieć świadomość, że powieść kryminalna no i musi być bardzo logiczna. Tutaj pływamy sobie w środku. To dodajemy tego mięska wokół szkieletu właśnie głównie w środku. Więc tak, bo generalnie możemy to właśnie potraktować jako szkielet, tak? Czyli mamy głowę, mamy głowę i stopę, mamy początek i koniec. Czyli typowo szkolne budowa historii, wypracowanie, początek, rozwinięcie i koniec. Musimy wiedzieć, chociaż nie wszyscy to wiedzą oczywiście na początku, tak jak wspomniałem, jak to się zaczęło i jak to się skończy. A poszaleć możemy sobie w środku. I tak naprawdę jest oczywiście ta nitka łącząca początek i koniec, taki ten kręgosłup, którego musimy się trzymać. Tak naprawdę tu się nic nie zmieni, na tej osi fabularnej tak zwanej. Natomiast już w środku możemy sobie dobudowywać, tak? No wiemy, jak to się mniej więcej ma toczyć, natomiast w zakresie właśnie dodawania jakichś wątków pobocznych, które nam uatrakcyjnią historię, ale niekoniecznie mają jakiś tam wpływ na zasadniczą część fabuły, no to właśnie to jest miejsce na to. Ale początek i koniec to jest coś niezmiennego. Coś stałego, fundament powieści, od których zaczynam. Czyli stoimy twardo na ziemi dwoma fundamentami, początkiem i końcem. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest mój sposób na pisanie, bo moi koledzy czy koleżanki piszą tak, że na przykład w trakcie pisania potrafią zmienić mordercę, tak? Czyli zabił kto inny. Dokładnie. I ja oczywiście szanuję i to jest ich sposób, natomiast no nie wyobrażam sobie, myśląc swoimi kategoriami, jak można by inaczej to zrobić. Czyli pan na samym początku wie. Tak, ja wszystko wiem. Kto zostanie, no wiadomo, kto zostanie zabity w wypadku morderstwa, kto je popełnił i dlaczego i co się z nim stanie. To są te rzeczy definiujące. Co się z nim stanie, to nie zawsze też, bo nie lubię takiej dosłowności, bo to różne, różnie może być. My jesteśmy niewolnikami dobrych zakończeń. Taka jest prawda, my uwielbiamy, jak wszystko dobrze się kończy, zły zostaje ukarany, dobro zwycięża. I to jest fajne, ale ja tak nie lubię takich oczywistych zakończeń i dlatego świat nigdy nie jest czarno-biały, więc dlatego u mnie ta szarość króluje i tak naprawdę dosłownie, często jest tak, że dosłownie nie wskazuje, jak zostało to zło ukarane tak naprawdę, zostawiając czytelnika z pewnymi przemyśleniami i robię to świadomie i specjalnie, nie będę ukrywał, może niektórych tym wkurzam, ale nie lubię dosłowności tak naprawdę. I myślę, że dosłowne zamknięcie historii zmniejsza to prawdopodobieństwo, że czytelnika zostawię w takim zamyśleniu, żeby on sobie jeszcze tą historię trawił. Też ciężko byłoby sięgnąć po kolejną część poniekąd. Skoro lubi pan trylogię, no toż to trzeba zostawić jakiś niedosyt, jakąś taką... Zgadza się. Takie drzwiczki maleńkie gdzieś tam, za którymi możemy przypuszczać, że będzie coś jeszcze i to będzie właśnie na przykład kolejna część. Te tytuły Skrucha, Krzywda, Milczenie, bo to taka kolejność, wydają się trochę w przeciwną stronę iść niż chyba naturalnie byśmy rozpoczynali, która część pierwsza. Zgadza się. Znaczy, zwróciła mi to na to pani uwagę właśnie i faktycznie tak można odnieść takie wrażenie. Natomiast tytuły są jakby wynikowe, tak? One są wynikiem treści tak naprawdę i te historie nie są powiązane ze sobą jakimś wspólnym wątkiem tak naprawdę. Wspólne jest tylko Nowe Warpno i osoba aspiranta, tylko Jasz dokładnie i osoba Przeworskiego. Natomiast są to jakby trzy odrębne historie, i dlatego tytuły Kurczę, fajnie to brzmi tak teraz, tak, tak. Szkoda, że w własnej kolejności, no ale no, nie było takiego planu ani założenia. Dobrze, natomiast bo jesteś tytuły... znowu frapującego. Jest frapującego, natomiast tytuły, niemniej jednak tytuły bardzo dobrze odzwierciedlają treść tych historii. My walczymy w cudzysłowie oczywiście z wydawnictwem o tytuły, bo na przykład Krzywda miała mieć tytuł Niemra w pierwszej wersji, czyli takie obraźliwe określenie Niemki. Tak nazywano Reginę Remus. Wydawnictwo zaproponowało swoje tytuły, ja się zgodziłem, bo uważam, że naprawdę bardzo celnie oddają treść tych historii i w Milczeniu jest tak samo. Milczenie również bardzo dobrze oddaje tą historię i takim jest chyba przypieczętowaniem tego wszystkiego. No cóż, słowa, a na końcu jest milczenie. Jednak troszkę trzeba zdradzić, skoro już powieść wychodzi we wrześniu, to znaczy, że jest gotowa już teraz. Drobne jakieś poprawki już. Cóż nas czeka w tym milczeniu? Co połączy to wszystko w całość? Te elementy wspólne poza oczywiście miejscem. Mhm. A może jednak należy się bardziej przyjrzeć temu miejscu? Może należy pojechać do Nowego Warpna, to przepytać. Jak najbardziej, oczywiście. Przepytać towarzystwo, co tam jeszcze się kryje. Jak najbardziej polecam wycieczkę do Nowego Warpna. Jest to naprawdę piękne miejsce. No wiem, że daleko, bo Szczecin i Nowe Warpno to niestety najbardziej oddalone od centrum regiony Polski. Niemniej jednak, gdybyście się Państwo zapuścili kiedyś w te rejony, to zapraszam serdecznie do Nowego Warpna. A milczenie? Cóż, znowu zaczynem było to zdjęcie, o którym mówiłem. Tym razem jednym z głównych bohaterów jest ów Żyd, którego nazwałem Moritz Apfelbaum. Sięgam nawet jeszcze dalej niż do czasów tuż powojennych, bo do końca II wojny światowej, w zasadzie do epizodu Powstania Warszawskiego. W zasadzie jeszcze nikomu nie mówiłem, o czym jest ta historia, więc zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby za wiele nie zdradzić. Tak jak zwykle. Jest taki plan. Generalnie Przeworski, główny bohater, który trafił do Nowego Warpna na zesłanie, wraca do Szczecina, ale okazuje się, że pierwsza sprawa, jaką dostaje, jest zabójstwo niemieckiej bizneswoman, która planowała w Nowym Warpnie otworzyć takie luksusowe spa, czy takie sanatorium dla Niemców głównie. Dla turystów, ale głównie nastawione na turystów niemieckich, bo oni się tam często pojawiają. Zostaje uduszona w jednym ze szczecińskich hoteli Przeworski zostaje zaangażowany w to śledztwo i okazuje się, że nagle przyjeżdżają do niego badacze z Izraela, historycy, którzy informują go, że w Nowym Warpnie mieszkał bohater powstania w getcie żydowskim, również uczestnik powstania warszawskiego. I okazuje się, że te dwie rzeczy mają ze sobą coś wspólnego. Czyżby zamieszane były w to służby? Nie, służby nie, absolutnie. Poruszamy się wciąż w kręgu ludzkich emocji tak naprawdę, bo chyba to jest najważniejsze. To wszystko, co dzieje się poza tym, ma mniejsze znaczenie. Czyli to nie na poziomie biznesowych kalkulacji. Absolutnie nie. No właśnie ciężko powiedzieć. To jest znowu historia takiej grupy ludzi, którzy zostali ze sobą związani przez dzieje, przez historię, przejechani walcem historii. Nawet tak ośmielę się powiedzieć. Połączyło ich wspólne przebywanie w jednym miejscu i nie tylko, tragedie również wspólne. I no to jest dokładnie to, co pojawiło się w poprzednich moich historiach. Tak myślę, że mogę powiedzieć, tak na szybko. Czyli krzywda różnie rozumiana, brak skruchy i skrucha, a potem milczenie. Czasami milczenie powoduje gniew. Zgadza się, tak, ale jest wygodne też. Milczenie jest wygodne i to o to też tutaj chodzi. Ach, te niewypowiedziane i niedopowiedziane kwestie. Drodzy Państwo, skrucha, krzywda, milczenie. Czy od którejś należy zacząć? Bo przecież skoro nagroda wielkiego kalibru, trzeba założyć, że wszyscy biegną po krzywdę. A może powinni zacząć od skruchy. Tak jak wspomniałem, nie są powiązane fabularnie taką wspólną jakby nicią, więc można zacząć od krzywdy, aczkolwiek proponowałbym oczywiście od skruchy, bo to będzie takie dobre wprowadzenie. Natomiast nic się nie stanie, jeżeli ktoś faktycznie od krzywdy zacznie. Czy to ma też związek z konstrukcją głównego bohatera? Bo bywa tak, że lubimy poznać w kolejności ze względu na poznawanie bohatera. Zgadza się. Dlatego jeśli ktoś faktycznie kogoś bardziej interesuje bohater, zapraszam do skruchy. Tam dowie się, dlaczego trafił do nowego Warpna, za co i jak sobie tam poradził jako dzielnicowy. Ale na prowincji zawsze jest najciekawiej. Tak. Bo w dużym mieście to nuda, wszyscy robią co chcą, a tutaj nagle jednak i zasady, i tajemnice, i wszystko lepiej widać, i jest ten mrok natury, która wkrada się nagle jakimś zgrzytem, jakimś dźwiękiem, jakimś światłem. No pięknie się robi wtedy w takich powieściach. Czy jeszcze przypuszcza pan, zakłada, że po milczeniu jeszcze Nowe Harpno wystąpi w pana powieściach? Wystąpi. Może niekoniecznie już z Przeworskim, może niekoniecznie w powieści kryminalnej, ale Nowe Warpno siedzi we mnie tak głęboko, że na pewno napiszę coś, co będzie się tam rozgrywać. Jak to nie w powieści kryminalnej? To w czym? No, w jakiejś innej historii. To znaczy, no chodzą za mną... Znaczy powiem tak, myślę, że jeżeli ktoś lubi i umie opowiadać historię, to tak naprawdę opowie każdą. Jasne, że w pewnych gatunkach czujemy się lepiej, pewniej, ale chodzi za mną historia, która będzie się rozgrywać właśnie w Nowym Warpnie i okolicach, przede wszystkim w Podgrodziu, która będzie taką literacką opowieścią o życiowej drodze, o pewnych nierozliczonych sprawach z przeszłości, o konsekwencjach pewnych rzeczy, czyli tak naprawdę również o tym, o czym piszę w swoich powieściach kryminalnych. Chciałbym się bardziej pobawić słowem i formą niż fabułą. Myślał pan kiedyś, chociaż przez sekundę o tym, żeby stworzyć takie opowieści dla nastolatków, takie przygody? To znaczy, no tak, no ostatnio wyszła moja powieść kryminalna dla dzieci. No, takie, dla dzieci. 9-13 lat, a 9-13 lat. Chciałbym napisać naprawdę wiele rzeczy dla nastolatków, dla dzieci. Nie mam na myśli tych takich nastolatków, tych, którzy już się nikogo nie słuchają i trzeba naprawdę zawalczyć o ich uwagę. Dokładnie, no ja jestem świadomy, że czasy, kiedy ja byłem nastolatkiem, minęły i wtedy pisało się dla nastolatków zupełnie inaczej, więc musiałbym pewnie zgłębić temat, ale tak, ja we mnie jest przymus pisania historii i opowiadania. Publikuję dosyć często, ale wynika to wyłącznie z tego, że mam ten napęd wewnętrzny do pisania, opowiadania i nie mogę się doczekać chwili, w której usiądę do komputera i będę mógł znowu pisać. To jest coś, co przyciąga chyba nas bardzo silnie, kiedy ktoś ogarnięty pasją zabiera nas w te swoje przestrzenie tajemnicze. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Marek Stelar, przypominam, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru za powieść kryminalną Krzywda. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Już Państwu mówię dobranoc, Katarzyna Cykler, a tę audycję wydała, jak zwykle, Monika Góral. Listen.